कल्पित मात्रता एकमेव आदित्यम इति उपक्रमात् न सेनादि दृष्टान्तानुसाराद अतदिति पदच्छेद युत अतत्वमसि इसे छेद करना चाहते हैं। एक विज्ञान है न सर्व विज्ञान प्रतिज्ञान विरोधात्, एक ज्ञान से सब ज्ञान इसी प्रतिज्ञा का विरोध होता है। ब्रह्म जीव ऐक्य अप्रसतत्व निषेधानुपपत्ति, जीव ब्रह्म की एकता पहले प्राप्त हो तो उसका निषेध करने के अतत्वमसि तुम ब्रह्म नहीं हो, ब्रह्म से भिन्न हो, तो ऐक्य पहले प्राप्त है नहीं तो निषेध क्यों करेंगे, अप्राप्त निषेध होगा। न च इष्टापूर्ते मन्यमाना वरिष्ठम इत्यादि इव श्रुति तात्पर्य अपरिज्ञानेन तद्धैक आहुरसदेवैदमग्रासीद इत्यादि इव अनादिकुसमयेन वा देहेन्द्रियादीन प्रति स्वातंत्र्यरूपस्य ऐश्वर्यस्य सर्वैरपि स्वात्मन्यभिमानत्वेन प्रत्यक्षेण वा प्रसक्तिरैक्यस्य इति वाच्यम्। पूर्वपिशिकता ऐक्य से प्रसक्ति प्राप्त है। इष्टापूर्तम मन्यमानम वरिष्ठम, इष्टापूर्त को ही श्रेष्ठ मानते हैं तो श्रुति तात्पर्य नहीं जान करके उसको श्रेष्ठ मानते हैं, तो इसमें और एक तद्धय के आहु सद असदैव इदम अग्रासीत, ये भी वहाँ पहले ये सब कुछ असद था। अनादि कुसमेन वा अनादि सिद्धांत है, और देहेन्द्रियादिन प्रति स्वातंत्र रूप से ऐश्वर्य से देहेन्द्रियादि के प्रति स्वयं ईश्वर है, देहेन्द्रियादि को अपने जैसे चलाता है चलाता है चाहता है। सर्वेरपि स्वात्मनि अभिमन्यमानत्वेन अपने अभिमान करते हम ईश्वर शरीर इंद्रिय का मैं स्वामी हूँ। प्रत्यक्षण वा प्रसक्त ऐक्यम, प्रत्यक्ष में ही आत्मा हूँ ब्रह्म हूँ ऐक्य प्राप्त है, तो जीव ब्रह्म की एकता प्राप्त एकता की प्राप्ति नहीं बात नहीं प्राप्त है। इष्टापूर्ति मानने वाले वरिष्ठ में क्या श्रुति तात्पर्य नहीं जानने से तो उसको श्रेष्ठ मानते मीमांसक लोग। इसी प्रकार यहाँ भी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इस अर्थ को ठीक नहीं समझ करके अपने को ब्रह्म मानने लग जाते हैं। और ये असदैव इदम् अग्रासीत् इस प्रकार कोई अपने को मानता है मैं ही ब्रह्म हूँ मैं ही राजा हूँ, और देहेन्द्रियादि का स्वतंत्र ऐश्वर्य होने से मानते में ही सब कुछ हूँ ये प्राप्त है। इति न वाच्यम ऐक्य तात्पर्यस्य प्रमितत्वेन सुसमयत्वस्य व्यवस्थापितत्वेन च तात्पर्य परिज्ञान कुसमय प्राप्तत्व से वक्तुम शक्यत्वात्। जब श्रुति का तात्पर्य ऐक्य में ऐक्य तात्पर्य प्रमित हुआ षल्लिंग से निश्चित हुआ तो और सुसमयत्व से व्यवस्थापित होते ना, ये तो सिद्धांत जीव ब्रह्म एकता इस व्यवस्थापित हो गया, तो तात्पर्य के ज्ञान नहीं होने से हमें ब्रह्म इसे मान लेते हैं। तात्पर्य अपरिज्ञान कुसमय प्राप्त तो कह नहीं सकते, तात्पर्य अपरिज्ञान और कुसिद्धांत कैसे कहेंगे, पहले सिद्धांत तो निर्णय हो उसको कुसिद्धांत कहेंगे। सिद्धांत जब ऐक्य में निश्चित होता है तो इसको कुसमय कैसे कुसिद्धांत कैसे कहेंगे, समय शास्त्र ऐक्यलिंग से भी आभिमानिकत्व अभाव न तेन चेत प्रसक्ति, जो ऐक्य का लिंग है अभिमान लिंग वो तो अभिमानिका नहीं तेन चेत प्रसक्ति तथा निषेध अशक्यता है। और जो ऐक्य लिंग है उससे यदि प्राप्त होता है ऐक्य तो ऐक्य लिंग तो कोई अभिमान के कारण नहीं है, तात्पर्य ग्राहक लिंग वो तो अभिमानिका नहीं है, नहीं होने से तात्पर्य ग्राहक लिंग के द्वारा यदि निश्चित होता है ऐक्य निश्चय हुआ तात्पर्य ग्राहक लिंग के द्वारा तो फिर उसका निषेध कैसे करेंगे, तथा निषेध हो सके तात्पर्य यदि श्रुति का ऐक्य में है निषेध नहीं हो सकता है। देहेन्द्रियादीनाम जीव से ऐक्य अध्यस्तत्वा तान प्रति स्वातंत्र अभिमान से सार्वलोक कैसे अशक्यत्वाद, देहेन्द्रियादि जीव से ऐक्य अध्यस्तत्वाद देहेन्द्रियादिना मध्यस्थत्वा जीव से ऐक्य न अध्यस्थत्वात्, देहेन्द्रियादिना ऐक्य न एक रूप से अध्यस्थ है, अध्यस्थ होने से तान प्रति स्वातंत्र अभिमान से देहेन्द्रिय के आदि के प्रति स्वतंत्र अभिमान करना सब लोग सार्वलौकिक से उत्तम शक्यत्वात्। देहेन्द्रियादि को ही जब आप मैं ही मानते हैं तो मैं इसका स्वतंत्र देहेन्द्रियादि का स्वामी ऐसा कौन सब साधारण लोग ऐसा मानेंगे, मैं देहेन्द्रियादि का शासक हूँ तो ये मैं मनुष्य मानते हैं तो तादात्म्य न उसमें आरोपित है। देहेंद्रिया आदि जीव के साथ है इक्के होकर आरोपित हूँ उनसे, देहेंद्रिया आदि मेरे से भिन्न उसका मैं स्वामी हूँ ऐसा सर्वलोकीय सिद्ध नहीं है। यत्किंचित प्रति स्वातंत्र से ईश्वर लक्षण तो अभाव आचा, और थोड़े किसके प्रति स्वतंत्र हो गया, मैं हाथ को चलाता हूँ भजन करता हूँ कुछ कुछ स्वातंत्र दिखा कर कि ये ईश्वर लक्षण ऐसे क्या सिद्ध होगा, ये स्वातंत्र प्रत्यक्ष सिद्ध होता है इसलिए मैं ईश्वर हूँ ऐसा ये ईश्वर का लक्षण नहीं होगा। ईश्वर का लक्षण नहीं किसी थोड़े कुछ कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो गया तो ईश्वर हो जाएगा, ईश्वर अभिमान कैसे होगा। पूर्व पक्ष क्या कहता है, देहेंद्रियादि का शासन करने वाला स्वतंत्र मैं हूँ इसलिए मैं ईश्वर हूँ ऐसे अभिमान से प्राप्त है, उसका निषेध करने के लिए अतत्वमसि कहेंगे। किंतु ये कोई ईश्वर का लक्षण थोड़े कुछ करने के लिए समर्थ हो गया तो एतेन एकमेवा द्वितीयमिति समाभ्याधिक रहित्यस्य उपक्रमात्। पूर्व पक्ष कहता है एकमेवा द्वितीयम का क्या अर्थ है, उससे भिन्न कोई नहीं, उसके समान उससे अधिक कोई नहीं, एकमेवा द्वितीय उसके बराबर उससे अधिक कोई नहीं है। अहितदात्मेवित कहकर तस्य उपसंहारात, जो पहले कहा एक है ब्रह्म उससे अधिक कोई नहीं उसके बराबर भी कोई नहीं, एतदात्मविदम सर्वम वही सब कुछ वही है। अतत्वमसीत नवकृत अभ्यासात, जितने बार तत्वमसी तत्वमसी आया तो तसत्तम सात्मा तत्वमसी तसत्तम सात्मा अतत्वमसी, नौ बार तत्वमसी के अतत्वमसी नौ बार कहा गया अभ्यास हो गया। शास्त्रम बिना शास्त्रिक गम्य से ईश्वर भेद से अप्रसुतते अपूर्वत्वात्, ईश्वर जीव ईश्वर का भेद वो शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होगा, अन्य प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है। कौन भेद, हम कहेंगे अभेद शास्त्र प्रमाण से होता है, वो क्या कहते हैं भेद, भेद शास्त्र से ही होता है ज्ञान, तो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो जीव ईश्वर का भेद ज्ञान होगा तो क्या ज्ञान होगा, मैं ईश्वर हूँ, जो शास्त्र नहीं पढ़ते उनको ज्ञान होता है मैं ईश्वर हूँ, वो पूर्व जी कहते ऐसा अभिमान करके अपने ईश्वर मानते हैं। तो ये ईश्वर भेद से अप्रसतत्य अपूर्व, यह अपूर्व हो गया शास्त्र के एक गम्य शास्त्र से ही ज्ञान होगा भेद, नहीं तो मैं ईश्वर से मानते हैं। अथ संपत्स्यते इति फलश्रवणात्, जो प्रार्थ समाप्त होने पर संपत्स्यते फल कह दिया, ये न आश्रुतम श्रुतम भवति तर्थवाद, ज्ञान होने पर परमात्मा का अश्रुत विश्रुत हो जाता है, स्तुति है। शकुनि सूत्रादि दृष्टान्ति उपपादनात्, दृष्टान्त दिया शकुनि सूत्रादि दृष्टान्त देकर के भेद ही बताया। षड्विध तात्पर्य लिंग लिंगानि भेद प्राणी एव, तात्पर्य ग्राहक लिंग सौ भेद परक है इति निरर्थम, एकमेव इत्यत्र समाभ्याधिक राहित्य मात्रेण भेद उपक्रम तो अभावात्। तात्विक भेद उपक्रम किया गया कैसे सिद्ध होगा, एकमेव द्वितीयम उसके समान नहीं उससे अधिक नहीं, इतने कहन से भेद ही है उसे भिन्न सब है ये सिद्ध नहीं होगा। अभेदे भी तो संभव है, एकमेव द्वितीयम कह दिया तो अभेद में हो सकता है, मुख्य तात्पर्य वास्तव भेद नहीं है अभेद में हो सकता है, और एकमेव द्वितीयम कहन से उसके बराबर न कोई नहीं उसे बढ़कर कोई नहीं, इसी प्रकार तात्विक भेद से उपक्रम क्या पूर्व जी कहता है, एकमेव द्वितीयम तात्विक अभेद से उपक्रम हो सकता है। एक विज्ञान न सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा विरुद्ध है, यदि भेद होगा एक विज्ञान से सर्व विज्ञान नहीं होगा, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होगा यह सबका कारण एक हो। द्वितीय भाव मात्र से उपक्रमात्, एकमेव द्वितीय कहकर द्वितीय का अभाव द्वितीय भाव मुख्यतः नहीं, द्वितीय भाव मात्र से द्वितीय कोई है ही नहीं ये उपपादन उपक्रम क्या। अतएव अभ्यास उपसंहारोपी भेद विषय न भवत, अभ्यास जो नौ बार न कहा गया उपसंहार में भी भेद विषय का ये नहीं है, अभेदे तो यथा अपूर्वता तथा उत्तम, और अद्वितीय पक्ष अपूर्व कहा शास्त्र तात्पर्य गम्य है शास्त्रिक गम्य अद्वैत, अब शास्त्र प्रमाणिक बिना ज्ञान नहीं होगा। फलार्थवाद उपपत्ति नाम अभेद संभवाच, फल कथन क्या अर्थवाद युक्ति ये सब अभेद पक्ष में संभव है, अभेद पक्ष में ही संभव है। तथा शाखांतर स्थित अभेदवाक्यानाम उपासना प्रकरण स्थितानाम तो उपासना परतया अभेद पर वाक्य विरुद्ध, शाखांतर स्थित अभेदवाक्यानाम अन्य शाखा में स्थित अभेद भेद वाक्य शाखांतर स्थित अभेद है ना भेद तथा शाखांतर स्थित शाखांतर स्थित अभेदवाक्यानाम उपासना प्रकरण स्थितानाम तो उपासना प्रवृत्तया न अभेद पर वाक्य विरुद्ध बनाया नहीं कुछ पुराने पुस्तक एक ही देखा वो क्या पुराने पुस्तक है पुराने पुस्तक है ना पुस्तकालय क्या तात्पर्य निश्चय होती अन्य शाखा में जितने अभेद वाक्य है सबका तात्पर्य अभेद में है भेद में नहीं ये अर्थ होगा अरे भेद वाक्य कहें तो क्या होगा शाखांतर में जो भेद वाक्य होता है वो उपासना परक है उपासना प्रकरण स्थित है इसलिए अभेद परक वाक्य विरुद्ध नहीं न अभेद पर वाक्य विरुद्ध अभेद पर वो पुराने पुस्तक है स्थित जो भेद वाक्य है भेद वाक्य उपासना प्रकरण में है तो अभेद परक वाक्य का कोई विरुद्ध नहीं होगा तो ये दे दिया उपासना प्रकरण स्थितानाम तो उपासना परतया उपासना प्रकरण जो भेद वाक्य है उपासना प्रकरण से अभेद वाक्य का विरुद्ध नहीं ये तो उपासना प्रकरण स्थितानाम तो भेद वाक्यानाम करना पड़ेगा और शाखांतर स्थित अभेद वाक्यानाम अलग है शाखांतर स्थित अभेद वाक्यानाम यहाँ विराम होगा तथा शाखांतर स्थित अभेद वाक्यानाम जैसे यहाँ अभेद वाक्य का तात्पर्य निश्चय हुआ शाखांतर स्थित अभेद वाक्यानाम अभेद परकत्व एव ऐसा अलग करना पड़ेगा उपासना प्रकरण स्थितानाम तो उपासना परतया उपासना प्रकरण में जो स्थित कौन भेद वाक्य लेना उपासना प्रकरण में जो भेद वाक्य है उपासना परक है तो अभेद पर वाक्य के विरुद्ध नहीं ये भेद वाक्य होना ठीक होता है तथा शाखांतर स्थित भेद वाक्यानाम अब कोई पुराने पुस्तकालय में देखो पुस्तक ये तत्वमसी वाक्यार्थ हुआ अब इसको देख लेने का शाखांतर स्थित भेद भेद वाक्या नाम हो तो ठीक होता है क्योंकि आगे उपासना प्रकरण स्थित नाम तो उपासना पर दिया तो यदि अभेद परक है उपासना परक हो वास्तव हो तो अभेद का वाक्य विरुद्ध नहीं तो भेद वाक्य लेना पड़ेगा तो उसके लिए अलग से जब भेद नहीं कहते तो इसी में ही भेद वाक्य लेना चाहिए तथा शाखांतर स्थित अभेद वाक्या नाम यदि कहेंगे तो उपासना प्रकरण स्थित नाम तो भेद वाक्या नाम को होना चाहिए यदि यहाँ अभेद है तो आगे तो भेद आवश्यक है और यदि आगे भेद कहें अभेद कहेंगे तो अभेद वाक्य का अभेद के साथ विरुद्ध प्रश्न नहीं उपासना प्रकरण स्थितानाम तो अभेद वाक्यानाम अभेद पर विरुद्ध क्यों होगा उपासना पर तया इसलिए भेद वाक्यानाम होना चाहिए अब अहम ब्रह्मास्मिति श्रुत्यर्थ विचार बृहदारण्यक स्थित से तो ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तदात्मानमेव अभेद अहम ब्रह्मास्मिति वाक्य से अनुपासना प्रकरण सतया अभेद प्रमापकत्वमेव ये उपासना प्रकरण में नहीं है स्वार्थ में तात्पर्य है इसलिए अभेद प्रापक है प्रमापक है प्रमितिजनक है न च तद यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत सैव तद अभव तथर्षिणाम तथा मनुष्याणाम इस दिन से क्या हुआ देवता में जो जो ब्रह्म को जान लेते वो तद्रूप हो जानते थे तद्रूप ब्रह्म हो जाते थे ऋषियों में मनुष्य में तो बहुत देवता है बहुत ऋषि है बहुत मनुष्य उनमें से जिस जिसको ज्ञान होता है वो तत्पर हो जाता है तद्व हो जाता है भेद पर वाक्य से विरुद्ध भेद पर वाक्य है यदि आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मि एक अद्वितीय है फिर आगे यो यो देवानाम प्रतिबुद्ध कैसे कहा गया बहुत देवता में मनुष्य में ऋषि में बहुत थे जिसको ज्ञान हुआ ब्रह्म हो गया तो इति विरोध होगा इतना तत्रापि देवादिषु प्रबुद्धम पुरुषम निर्धार्य सैव तदभवत इति ब्रह्मा अभेद परत्वेन भेद परत्व अभावात वहाँ भी जो जिसको ज्ञान हो गया देवादिश मध्ये यह प्रबुद्ध पुरुष तम निर्धार्य जिसको ज्ञान हो गया सैव तदभवत वही तद ब्रह्म हो गया देवा मनुष्य आदि में जो जान लेता है वह ब्रह्म रूप होता है तो ब्रह्म अभेद परक है भेद परक ही नहीं न च अत्र वाक्ये ब्रह्मणेव प्रकृतत्वा न अनेन जीव प्रमेयक सिद्धिरिति तो ब्रह्म वा इदमग्र आसीत ब्रह्म था तद आत्मानेव अभेद अहम ब्रह्मास्मि तो ब्रह्म ही अपने को जानना में ब्रह्म जीव के लिए क्या प्रश्न है ब्रह्मणेव प्रकृतत्वात् अनेन वाक्यन जीव प्रमेय सिद्धि न भवति। तो जीव प्रमेय की सिद्धि कैसे? ये ब्रह्म था वो अपने को जाना मैं ब्रह्म हूँ, तब ब्रह्म रूप हो गया। तो जीव था, जीव को ज्ञान हुआ मैं ब्रह्म, ऐसा तो नहीं कहा। जीव ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। इतना संख्यम यो देवानामेति जीव परामर्शी वाक्य से सानुसारण यो यो देवानाम प्रतिबुद्धता तथा मनुष्यानाम तथा ऋषिनाम जो दिया जीव परामर्श के वाक्य से इसके अनुसार ब्रह्म पद भी कार्य ब्रह्म प्रकलना पड़ेगा। ब्रह्म तदात्मान में अवेद अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान किसको हुआ? कार्य ब्रह्म को ऐसा करना पड़ेगा। शुद्ध ब्रह्म प्रत्यय बोध निमित्तस्य तस्मात् सर्वम् अवदिति सर्वात्म्य लक्षण फलकीर्तनस्य अयुतत्वापते। यदि शुद्ध ब्रह्म होगा तो बोध का बोध के कारण जो सर्वात्म फलक्षण फल हुआ बोध निमित्तम यस्य ज्ञान के कारण तस्मात् सर्वम् अभवत्, ज्ञान के कारण सर्वरूप हो गया। यदि शुद्ध ब्रह्म ही है तो सर्वरूप हो गया बोध के कारण, सर्वात्म्य लक्षण फलकीर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए कार्य ब्रह्म लेना पड़ेगा। न च नाम ब्रह्मित उपासिता, नाम ब्रह्मित उपासित आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश इत्यादि इति शब्द शीर्षकतया नाम ब्रह्म इति उपासित आदित्यो ब्रह्म इति इति दिया है। नामादि अभेद अभाव मात्राद, नामादि का अभेद नहीं नाम ब्रह्म ऐसे उपासना करे, अभेद नहीं ब्रह्म के साथ। अत्रापि इति शब्द शीर्षकतया ब्रह्मा अभेद अभाव आत्मान अभेद अहम ब्रह्मास्मि इति, ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मान अभेद अहम ब्रह्मास्मि इति, इति पर कौन से ब्रह्म आत्मा एक नहीं। नाम ब्रह्म आदित्य ब्रह्म इति देने से नामादि अभेद जैसे नहीं होता है, इति शब्द शीर्ष कौन से ब्रह्म अभेद ब्रह्मा भेदाभाव इति संख्यम। क्या पाठ है? ब्रह्मा है, हाँ बना देना। ब्रह्मा भेदाभाव चाहिए, ब्रह्म अभेद का अभाव। बोध निमित्त कहे बहुबरी ठीक है, बोध निमित्त से जो है वो बहुबरी है तो निमित्त कौन से स्पष्ट होता है। ब्रह्म अभेद का अभाव इति न संख्यम अनुपासना प्रकरणस्तत्व अभेदा विवक्षाया नाम ब्रह्म इत्यादि वक्त अशक्यवाद। उपासना प्रकरण में तो नाम ब्रह्म इत्यादि में जैसे कह दिया, ये तो उपासना प्रकरण नहीं, अनुपासना प्रकरण स्थान से अभेद की विवक्षा नहीं है नाम ब्रह्म इत्यादि, ऐसा नहीं कह सकते। ये जैसे कहा गया ऐसे मानना पड़ेगा, स्वार्थ में तात्पर्य है। न चे इति शब्द व्यर्थम, इति शब्द दिया है आत्मा नहीं अभेद अहम ब्रह्मास्मि इति, इति शब्द व्यर्थ हो जाएगा। नाम ब्रह्म इति उपासित इति न, आत्मेति उपासित इत्यादि व शब्द ज्ञान आत्मेत्येव उपासित, वहाँ इति शब्द आया तो इतने से वही कोई हुई उपासनार्थ है नाम ब्रह्म इति, ऐसा नहीं। इव शब्द, इव शब्द ज्ञान यो स्वाभाविक सकर्मकत्व प्राप्त तो निराकरण पर तो न उपयोग आत्मेत्येव उपासित, सामान्य से स्वाभाविक सकर्मकत्व प्राप्त होता है ज्ञाता ज्ञेय तो निराकरण कौन से आत्मा ही है ब्रह्म। यच अहम शब्द जीवांतर्यामिनी मुख्य, अहम शब्द अंतर्यामी में मुख्य अर्थ है जीव अंतर्यामी में, क्योंकि अहम अनुरभवम सूर्यश्च इति अंतर्यामिनी अहम शब्द प्रयोग आते अंतर्यामी में, अहम शब्द प्रयोग किया गया इति। सर्वांतर्यामी को विष्णु सर्वनामना अभिधीयते, एसो हम तम शौचेति न तो सर्वस्वरूपतः इति वचनाचेति। सर्वांतर्यामी को विष्णु, सर्वांतर्यामी है जिसका विष्णु है, विष्णु सबके अंतर्यामी, सर्व सर्वांतर्यामी को विष्णु, सर्वेशा अंतर्यामी सार्थ में कहकर देने से सर्वांतर्यामी को विष्णु, विष्णु सबका अंतर्यामी है। सर्वनामना अधीयते, सर्वनाम से कहते हैं, सर्वनाम से तो त्वम अहम इति सर्वनाम के द्वारा, एसो अहम त्वम असौ चैति, एस अहम त्वम सब सर्व विष्णु ही कहते न तो सर्वस्वरूपतः, सर्वस्वरूप नहीं सबका अंतर्यामी होने से कहा गया, वो सर्वस्वरूप नहीं सबका अंतर्यामी होने से सर्व कहा गया इति न। तन्न शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेववती न्याय न वामदेव जीव चैतन्य से वस्तुतः ब्रह्माभेदन सूर्यादि भाव से उक्ततया अंतरामी परत अभावात् शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेव वामदेव जैसे अहम अनुभव सूर्य सीतादि कहा और शास्त्र दृष्टिया शुद्ध शुद्ध चेतन ब्रह्म के साथ लेकर कहा वामदेव जीव चैतन्य से वस्तुतः ब्रह्म अभेदन जो वामदेव जीव चेतन वास्तुतः ब्रह्म ही है वो अभेद होकर के सूर्यादि भाव से उक्त तो अहम सूर्य मनु अभव ऐसे वामदेव ने कहा। इसलिए अंतर्यामी परक नहीं है अहम शब्द सबके अंतर्यामी होने से विष्णु को अहम शब्द से कह दिया ऐसा नहीं। तद यो यो देवानां प्रत्यबुद्धत प्रत्य बुद्ध्यत सैव तदभवत तथर्षिणां तथा मनुष्याणां इति पूर्ववाक्य में तत्वबोध निमित्तक ब्रह्म भाव से प्रकृततया तत्वबोध निमित्तक ब्रह्म भाव तत्वबोध के कारण ब्रह्मस्वरूप पहले कहा है। पश्यन प्रतिपेद इत्यादिरपि पश्यन प्रतिपेदे पश्यन जो है शत्रु प्रत्यांत है पश्यन प्रतिपदे बोध निमित्त ब्रह्म भाव परतया अंतरयामी परत भाव अतः ये लक्षण है तो क्रिया है लक्षण है क्षत्रिय प्रत्यकन से ज्ञान होते ही प्राप्त कर लेता है ब्रह्म भाव परत अंतरयामी परक नहीं है। स्मृतेरपि असाधारण तत्तद आत्मनि शक्तिर आवश्यकतया तत्सहचारिण अंतर्यामिणी एसो अहम इत्यादि प्रयोग ये जो स्मृति दिया सर्व अंतर्यामी को विष्णु सर्वनामनाधीते अभिधीयते एसो हम तम सोचेती यहाँ जो दिया है असाधारण तत्तद आत्मनि शक्तिर आवश्यकता शक्ति तत्तद आत्मा मानेंगे तत्सहचारिण अंतर्यामिणी उसके साथ अंतर्यामी भी एसो हम इत्यादि प्रयोग कर दिया न तो सर्वस्वरूपत इति न तो सर्वस्वरूपत यहाँ इति के आगे विराम नहीं चाहिए एसो हम इत्यादि प्रयोग यहाँ विराम चाहिए न तो सर्वस्वरूपत इति निषेधस्य तु उपहित ऐक्याभाव निबंधनत्वात् न विरुद्ध यहाँ बीच में विराम नहीं चाहिए न तो सर्वस्वरूपत इति निषेधस्य तु उपहित ऐक्याभाव निबंधनत्वात् न विरुद्ध यहाँ से सर्वस्वरूपतः इति निषेधस्तु निषेधस्य तु न तो सर्वस्वरूपत श्लोक में आए ना एसोहम तम सोचेति न तो सर्वस्वरूपत सर्वस्वरूप होने से ही कहा गया ऐसा नहीं किंतु अंतर्यामी होने से न तो सर्वस्वरूपत इति निषेधस्य तु उपहित ऐक्याभाव निबंधन जो उपहित में ऐक्य नहीं होता है शुद्ध में तो जीव पर हमें क्या कहता है उपहित में ऐक्य है क्या उपहित और ऐक्या भाव निबंधन तो उपहित में ऐक्य नहीं होने से सर्वस्वरूप उपहित नहीं होता है न विरुद्ध अतएव विशिष्ट चैतन्य रूपे वामदेवे विशिष्ट चैतन्य रूप मनुष्यदि भाव न संभवते निरस्तम विशिष्ट चैतन्य में ऐक्य तो नहीं होगा वो ठीक है वामदेव में विशिष्ट चैतन्य रूप मनुष्यदि भाव नहीं होगा इति निरस्तम शास्त्र दृष्टिया उक्तत्वाद शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेव कहा वामदेव जो कहते मैं ही मनुष्य हुआ था विशिष्ट को लेकर के नहीं कहते शास्त्र दृष्टि शास्त्रीय दृष्टि शास्त्रजन्य दृष्टि तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य दृष्टि तत्त्वमस्यादि वाक्य से ज्ञान होने के बाद देह विशिष्ट में अहम बुद्धि नहीं होती शुद्ध को लेकर के न च तरी शुद्ध चित्त अभवम इति उत्तम पुरुषाय गो तो शुद्ध चैतन्य को यदि शास्त्र दृष्टिया कहेंगे अहम अनुरभवम सूर्यश्च अभावम कैसे प्रयोग किया जाएगा उत्तम पुरुष का शुद्ध चैतन्य में ऐसे प्रयोग कैसे होगा अहम मनुरभवम उत्तम पुरुष प्रयोग नहीं होगा भूत पूर्वगत्या संभवत भूत पूर्वगत्या बाध्यत्व अनुवृत्तिया हो सकता है प्रयोग हो सकता है वर्तमान एक शुद्ध चित्त उसमें तो मैं ही सब था मैं ही हुआ था ये भूत पूर्वगत्या प्रयोग हो सकता है पहले अहंकार आदि को लेकर के व्यवहार होता था उसके लेकर पहले कर सकते अभी कर सकते हैं न च अहम भूमि मदाहम आर्याय इत्यादि अयोग भूमिम अदाम आर्याय अहम भूमि मदाम आर्याय इत्यादि अयोग नहीं चिन्मात्रम भूमि दात्री भूमिम अदाम में भूमि प्रदान किया जो दिया है वो भगवान विष्णु ही इंद्राय भूमिम अदात तस्माद अहम नाम अभवत ऐसा दिया है। अहम भूमिम अदाम आर्याय इत्यादि दिया। मैं भूमि दिया आर्या कह करके इंद्र को मैं भूमि प्रदान किया। तो भूमिम अदाम आर्याय इत्यादि जो प्रयोग किया मैंने भूमि दिया नहीं चिन्मात्रम भूमिम भूमिदात्री चिन्मात्र तो भूमि प्रदान करने वाला नहीं तो हम भूमिम अदाम इसे प्रयोग किया गया कैसे इतना वाच्यम उपहित तो चित्तम आदाय तेषाम उपपति उपहित तो चैतन्य को लेकर के प्रयोग हो सकता है। अहम नाम अभवत तस उपनिषद अहम इत्यादिश्च तादृश उपासना परत्वेन शक्ति निर्णयकत्व अभावत अहम नाम अभवत जैसे अह नाम है तस्य उपनिषद ऐसे कह करके अहम नाम हो गया अहरि इति उपनिषद दिया अहम इत्यादिश्च तादृश उपासना परत्वेन उपासना परत्वेन शक्ति निर्णय उपासना पर के शक्ति निर्णायकत्व अभावत सर्वत्र वहाँ तो उपासना प्रकरण अहम नाम सर्वत्र उपासना पर कहे इसे शक्ति निर्णय नहीं होने से सर्वत्र ऐसा नहीं है। तस्मा न अंतर्यामी अभेद पर आई एम सुक्ति ये श्रुति अंतर्यामी अभेद पर कैसा नहीं अंतर्यामी ने भेदा प्रसतिश्च अंतर्यामी में भेद की प्राप्ति नहीं तो अभेद क्यों कहें भेद नहीं कि अंतर्यामी सर्वत्र न च नियम आनंत्यादिना प्रसति नियम्य बहुत ही तो अंतर्यामी बहुत हो जाएगा सबके सर रहे नियम्य अनंत नियम्य है तो नियामक भी अंतर्यामी बहुत हो जाएगा। एकस्मिन्नपि जीवे अनेक अवयव नियामकत्व से एकस्मिन् एक जीव अनेक अवयव का नियामक है ना नहीं तो एक नियामक अंतर्यामी सबका नियम सब नियम्य हो सकता है सब नियम्य का एक अंतर्यामी नियामक है सब जीव नियम्य है सबका नियामक अंतर्यामी एक है। एकस्मिन्नेव राजन्ये अनेक देश नियामकत्व से दर्शनात् एक राजा है अनेक देश का नियामक होता है। स यश्चयं पुरुषे यश्चासु आदित्य स एक इत्यस्यापि न अंतर्यामी एक परता अंतर्यामी के साथ एक लेने के नहीं ब्रह्म विद्यापनति परम इत्यादि न शुद्ध से ब्रह्मण प्रकृततया शुद्ध ब्रह्म प्रकरण में आया तस्मिन् उपाधिकृत भेद से तात्विकत्व प्रसूतु त निराकरणार्थत्व न एक उपपदेश उपपदे उपाधिकृत भेद तात्विक प्राप्त होता है निराकरण करने के लिए ऐक्य उपदेश क्या एक ही है जो आदित्य में पुरुष में एक है। न चेवं छांदोगे य ऐसा आदित्य पुरुष दृश्यते सोहमस्मि इत्यत्र सैवेनान ब्रह्मगमेति इत्यत्र भेद पर उत्तर वाक्य विरुद्ध आगे भेद पर वाक्य है आदित्य पुरुष दृश्यते सोहमस्मि इति ऐसे जानता है वो फिर एनान अमानव पुरुष ब्रह्म पहुँचता है भेद पर उत्तर वाक्य विरुद्ध होगा इतना तस्य उपासना प्रकरण तत्व न अहंग्र उपासना परतया विरुद्ध अभावत उपासना प्रकरण होने से अहंग्र उपासना पर के तो वास्तव अद्वैत के साथ कोई भेद में विरुद्ध नहीं है। जो सोहम अस्मि दिया ना आदित्य पुरुष दृश्य सोहम ये हो गया उपासना पर के उपासना पर होने से वो ब्रह्म लोक पहुँचाता है तो उपासना करने से ब्रह्म लोक जाएगा नहीं तो यदि अद्वितीय ज्ञान हो गया तो ब्रह्म लोक क्यों जाएगा तो उपासना होने से ब्रह्मलोक जाने के लिए विरुद्ध नहीं है। न च उपासना प्रकरण स्थित वाक्य बलाद ऐक्या सिद्धोपि अनुपासना प्रकरण स्थितादपि तद सिद्धि संख्या उपासना प्रकरण स्थित वाक्य से ऐक्य की सिद्धि होगी नहीं होगी क्योंकि उपासना प्रकरण में ऐक्य में तात्पर्य नहीं किंतु अनुपासना प्रकरण स्थितादपि तद सिद्धि संख्या जो उपासना प्रकरण नहीं मुख्य ज्ञान प्रकरण में है तो ऐक्य की असिद्धि सिद्धि नहीं होगी इतना सिद्धि हो सत्य अन्य शेषत्व से तस्य तत्प्रयोजक से अभाव अन्य शेष होगा तो ऐक्य सिद्धि का प्रयोजक ऐक्य सिद्धि का प्रयोजक क्या है अन्य शेष ऐक्य एकता की सिद्धि क्यों नहीं है अन्य का शेष है उपासना का है शेष तो ऐक्य सिद्ध नहीं होगा अब मुख्य तात्पर्य है तो ऐक्य सिद्धि हो जाएगी। अतएव अन्याम देवताम उपास्त इति उत्तर वाक्य से भेद ज्ञान निंदा परतया भेद ज्ञान अन्य देवताओं उपास्ते यथा पशुरेव स निंदा की गई तद अनुसार न पूर्व वाक्य से उपासना परत्व भावात इसलिए पूर्व वाक्य भी उपासना परक नहीं यत् ब्रह्म शब्दोत्तर बृहणार्थ इति न परब्रह्मिक सिद्धि बृहिर्विद्धो वृद्धिर्थ के ब्रह्म शब्द परब्रह्मिक सिद्धि नहीं होगी अन्यथा पूर्ववाक्य आत्मा नमेव अभेद अहम इत्यादि नहीं व ब्रह्मेति ज्ञान से सिद्धत्वात् ब्रह्मास्मिति व्यर्थमिति। पूर्ववाक्य में यदि लेंगे पूर्ववाक्य आत्मान में अवेद अहम ब्रह्मास्मिति से ही ब्रह्मेति ज्ञान जी सिद्ध हो गया तो फिर ब्रह्मास्मि व्यर्थ हो जाएगा। आत्मान में अवेद अहम अस्मि, अहम आत्मान में अवेद अहम अस्मि, आत्मा ने अवेद तो हम ब्रह्म कहना कोई जरूरत नहीं, ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, ब्रह्मास्मि व्यर्थ हो जाएगा। तो ब्रह्मार्थ पर ब्रह्म के अर्थक नहीं है, पर ब्रह्म ही का नहीं थे ब्रह्म शब्द यहाँ क्या अर्थक है, वृद्धि अर्थक, ब्रह्म अर्थक नहीं। इसलिए आत्मा ने अवेद तो अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म शब्द दिया। यदि ब्रह्म शब्द ब्रह्मार्थक मानेंगे, ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही था, शुद्ध ब्रह्म ही लेंगे, सात्मान में अवेद हो गया, ब्रह्म को जान लिया, फिर अहम ब्रह्मास्मि क्यों लिया, तो ब्रह्म ही तो था पहले, तो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ज्ञान हुआ ये कहने का अभिप्राय। वहाँ ब्रह्म शब्द पहले जो ब्रह्म शब्द आया वो ब्रह्मार्थक नहीं बृहणार्थक था, ऐसे जीव ब्रह्म पर ब्रह्म के क्या नहीं सिद्धि होगी। तन्न आत्मशब्देन जीव चैतन्य मनुद्य बृहति तत्वादि उपलक्षित ब्रह्म चैतन्य भेद विधि परत्व सार्थकता सिद्धांत कहता है। ब्रह्मे वेदम आसीत आत्मान में अवेद आत्मशब्द से जीव चैतन्य का अनुवाद करके बृहितत्वादि उपलक्षित बृहिर्विद बृहित है ब्रह्म, बृहितत्व से उपलक्षित होता है शुद्ध ब्रह्म, ब्रह्म चैतन्य का अभेद विधि पर उनसे आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मिति ये सार्थक है। तथा जस्मृति अहम हरि सर्वमिदम जनार्दन इत्यादि का भी संगति मैं हरि सर्वमिदम जनार्दन ये संभव है एक ही तत्व ही। यत्तु अथ यो अन्याम देवताम उपास्ति अन्य असौ अन्यो अहम अस्मिति न स भेद यथा पशु, ये कहा है अन्यो अन्याम देवता उपासना करता है उपासक अन्य अन्य देवता भी उपास्य अन्य है, अन्य असु अन्य हम भेद बुद्धि रखता है वो ठीक नहीं जानता है, जैसे पशु ज्ञान को ज्ञान नहीं। इतर अंतर्यामी भेद ज्ञान निंदन मिति या भेद ज्ञान की निंदा की, तो पूर्व जी कहता है किसी भेद ज्ञान की निंदा की, अंतर्यामी के जो भेद ज्ञान की निंदा की गई, आत्मा से तो भिन्न है ही, अंतर्यामी के भेद ज्ञान की निंदा की गई। तन्न अंतर्यामी नु अप्रकृतत्वात् वो अंतर्यामी प्रकृत नहीं है, न स वेद यथा पशु इतर अंतर्यामी भेद ज्ञान नहीं, पदद्वय लक्षणादि तात्पर्यानुरोधन लब्धत्वात् पदद्वय लक्षणादि है, पदद्वय लक्षण का तात्पर्य के उनसे दोनों पति की लक्षण करके जीव ब्रह्म एकता ज्ञान होता है, इसलिए अंतर्यामी प्रकृत नहीं है। यत्तु अत्र यो अन्यो जीव अन्याम विलक्षणाम देवताम उपास्ते अन्य असु परमात्मा अहमअस्मि न स वेद, ये पूर्वपक्षी कहता है ये अर्थ ऐसे करेंगे इति तत्तुच्छम्। अन्यो यो अन्यो जीव अन्यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असु अन्यो अहम अस्मिति न स वेद यथा पशु, इसका अर्थ क्या करते हैं, यो अन्यो जीव अन्य जीव हुआ अन्याम विलक्षणाम देवताम उपास्ते, जीव विलक्षण देवता की उपासना करता है, अन्यो असु परमात्मा अहम अस्मि अन्य असु परमात्मा अहम अस्मि इति न सवेद, अन्य असु परमात्मा अहम अस्मि इति न सवेद, परमात्मा अन्य है अहम अस्मि इति न सवेद, परमात्मा मैं हूँ ऐसे नहीं इसका ज्ञान होता है, अहम अस्मि इति न सवेद। वेदांति क्या कहेंगे, जो अन्य असु अन्य अहम अस्मि इति वेद स न वेद, वो ठीक नहीं जानता है, अन्यो असो अन्यो अहम अस्मिति न सवेद ऐसा जो जानता है वो ठीक नहीं जानता है। ये क्या कहते हैं, अन्यो असो परमात्मा अन्यो अहम अस्मि इति न सवेद, ऐसा नहीं उसको ज्ञान हुआ, आत्मा से भिन्न अन्याम देवता उपासते आत्मा से विलक्षण देवता की उपासना करता है, मैं ब्रह्म से ज्ञान उसको नहीं हुआ, ऐसे यथा पशु रीति अर्थ ऐसे न सवेद, यथा जैसे पशु कोई से नहीं यथा पशु हिंदी में क्या दिया न स वेद यथा पशु, अच्छा नहीं अन्यो असु परमात्मा अहम अस्मिति यहाँ सर्प विराम कर देने से न स वेद। देखो ये क्या करते, यो अन्यो जीव जीव अन्य है, अन्य है विलक्षण, देवता की उपासना करता है। अन्य असो परमात्मा अहमअस्मि, वो परमात्मा अन्य मैं हूँ ऐसा जो जानता है, ये क्या होगा? न सभ्य ठीक नहीं जानता, यथा पशु। जीव अन्य है, परमात्मा अन्य है। कोई कहता है अन्य असो परमात्मा अहमअस्मिति, वो परमात्मा जो अन्य है वो मैं ही हूँ ऐसा जो जानता है, न सभ्य यथा पशु, पशु जैसे। इस प्रकार के कितने भ्रांत है, जीव अन्य देवता अन्य है, और कोई कहता परमात्मा अहमअस्मि, वो ठीक नहीं जानता है, यथा पशु इति तत्तुच्छम। व्यवहित अन्वय दोषात्, सीधा अन्वय नहीं करके इसे क्या करता है, अन्य असु परमात्मा अहमअस्मि इति ऐसा जो जानता है न सभी, तो वहाँ तो है अन्य असु अन्य अहमअस्मि इति, अन्य असु अन्य अहमअस्मि ऐसा जो जानता है वो न वेद। ये क्या कहता, अन्य असु अहमअस्मि, अन्यो असु अन्यो अहम दोनों नहीं करके अन्य असु परमात्मा अहमअस्मि जो जानता है वो ठीक नहीं जानता है, वह अलग अलग मैं अलग ऐसा जो जानता है वो ठीक नहीं जानता है, ये वेदांति सिद्धांति कहेगा। अन्यो असु अन्यो अहम, वो क्या कहते हैं, अन्य जो परमात्मा मैं अहम हूँ ऐसा जो जानता है वो पशु है। तो व्यवहितान्य तुच्छ, व्यवहितान्य दोषात्। अहम शब्द सन्निहित अन्य इत्यस्य यह इत्यत्र नयनात्, अहम शब्द सन्निहित अन्य, अन्यो अहम, अन्यो असु अन्यो अहम, अन्यो अहम के साथ जो अन्य के साथ अहम है उसके लेकर यह इति नयनात्, यह पश्यति अन्य, अन्य जो जानता है वो न सभेद, वो पशु समान हुआ। अर्थात यहाँ अहम शब्द सन्निहित जो अन्य शब्द आया उसको लेकर जो अन्य ऐसे जानता है, न च यस्येन अर्थ संबंध इति न्यायेन सन्निधान अयोग्यताया प्रबलत्वम्। यस्येन अर्थ संबंध दूरस्थस्यापि तस्यतः अर्थ तो ह्य समर्थानाम आनंतरे मकारणम्। यस्येन अर्थ संबंध, अर्थ से जिसके साथ जिसका संबंध होता है तो दूरस्थस्यापि तस्यतः, दूरस्थस्यापि उसका वो संबंधी है। और अर्थ तो यह समर्थन, अर्थ में यदि सामर्थ्य नहीं शब्द उच्चारण किया उसके साथ अन्य शब्द पास उच्चारण करने पर भी सामर्थ्य नहीं तो अनंतरियम अकारणम, अनंतर कहने पर भी ऐसे बोध नहीं होगा, कारण नहीं। व्यक्ति भी कोई है, पास में है इसके साथ कोई संबंध नहीं तो क्या प्रयोजन, दूर में होने पर भी जिसका संबंध है तस्य त स यस्य अर्थेन संबंध दूरस्थ से उसका होता है। अर्थत यदि सामर्थ्य नहीं तो अनंतरे मकारणम, ये कहा, ऐसा कह करके पूर्व पिछी कहना चाहता है अन्यो असु अन्यो अहम अस्मिति न सभेद, उसको क्या था अन्यो परमात्मा अहम अस्मिति न सभेद, अहम अस्मिति जो जानता है वो ठीक नहीं जानता है, ऐसे अन्यो करना पड़ेगा। तो इतने न सन्निधान अयोग्यताया प्रबलम, सन्निधान और अयोग्यता के कारण पास में रहने पर भी संबंध नहीं होगा, इतना संख्यम। यथास्थित अर्थ संबंधी भी उक्त क्रम में योग्यता सत्वात्, हम जैसे कहते हैं योग्यता है, अन्य असु अन्य अहम अस्मि इति न सभेद, वो नहीं जानता ठीक। न चाहिए श्रुति स्वातंत्र अन्य सद्भाव निषेधिका, ये श्रुति स्वातंत्र अन्य सद्भाव का निषेध करने वाले, स्वतंत्र अन्य कोई नहीं है, अन्यत्व प्रतियोगिनी स्वातंत्र उपस्थापक पदाभाव सिद्धांति कहता है। अन्यत्व अमुक से अन्य भिन्न है, वो अमुक स्वतंत्र नहीं है, स्वातंत्र उपस्थापक कोई पद जब नहीं है तो स्वातंत्र असद्भाव, जो अन्य असो अन्य हम अस्मिति स्वतंत्र में नहीं हूँ, स्वतंत्र अन्य सद्भाव का निषेध है, वो स्वतंत्र है मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, स्वतंत्र अन्य नहीं, स्वातंत्र अन्य सद्भाव का निषेधिका, स्वतंत्र कोई अन्य है ही नहीं, तो अन्यत्व प्रत्येगिनी स्वातंत्र उपस्थापक पदा, स्वतंत्र का उपस्थापक ज्ञापक कोई पद होता तो स्वातंत्र अन्य का सद्भाव निषेध करने की, स्वातंत्र निषेध करने के उसके वाचक पद ही नहीं। यत्तु केचिद् उपास्तेति श्रवणात् प्रयत्न साध्य ज्ञान विजातीय वृत्त्यंतर रूप उपासनाय एवं निषेध, न तो ज्ञान से तिक्तम तन्न। कोई कहते हैं उपास्थिति अन्योसो अन्यो हम अस्मृति, उपास्थिति कहाँ है अथ हाँ यो अथ यो अन्य देवताम उपास्ते। उपास्ते शब्दान से प्रयत्न साध्य ज्ञान विजातीय वृत्तियंतर रूप उपासना है निषेध। पूर्वपिशी कहता है अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते, अन्य देवता की जो उपासना करता है उसका निषेध क्या? जो उपासना करता है न सभ्य था तो प्रयत्न साध्य ज्ञान विजातीय वृत्तियंतर रूप उपासना एवं निषेध। रूप उपासना एक एक प अधिक होगा। उपासना जो करता है वो ठीक नहीं करता है तो उपासना क्या है? प्रयत्न साध्य होता है उपासना है, कर्तृ साध्य कर्तृतंत्र है। ज्ञान प्रयत्न साध्य जो ज्ञान चिंतन उसके विजातीय वृत्ति वृत्तियंतर, विजातीय जो वृत्तियंतर उसको वृत्तियंतर रूप उपासना, विजातीय वृत्तियंतर रूप उपासना का ही निषेध किया गया। तो उपासना का निषेध अन्यो असो यस्तु कश्चित उपास्ते, ऐसे उपासना करता है वो ठीक नहीं जानता है। अर्थात ऐसे जो वृत्तियंतर रूप उपासना है विजातीय वृत्तियंतर को छोड़ करके ऐसे उपासना का ही निषेध किया। ज्ञान का निषेध न तो ज्ञान से अन्यो असो अन्यो हम ऐसा जो जानता है उसकी निंदा नहीं की गई, ऐसे जो उपासना करता है उसकी निंदा की गई। तन्न सिद्धांति कहता है तन्न तद योग्य देवानाम प्रत्यबुद्धते इति पूर्ववाक्य न स वेद इति निंदा वाक्य च वेदन से निर्देशात मध्यस्थित उपास्तिरपि ज्ञान परत्वात्। यहाँ उपास्ति शब्द तो आया किंतु ज्ञान पर के, क्योंकि योग्य देवानाम प्रत्यबुद्धत सैव तद अभवत तथा श्रीनाम तथा मनुष्याणाम पूर्ववाक्य, और अन्योसु अन्य अहमस्मित न स वेद उत्तर वाक्य में वेद श्रद्धाया। निंदा वाक्य च वेदन से व निर्देशात, निंदा वाक्य में वेदन ज्ञान है और देवान प्रतिबुद्धत ज्ञान है, इसलिए मध्यस्थित उपास्थिरपि ज्ञान पुरत्वात्। ये मध्य में संदर्श न्याय हो जाएगा, दोनों तरफ ज्ञान परक है, मध्य में उपाधि शब्द भी ज्ञान परक हो जाएगा। एवं मुंडके स यो वै यो हवे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति इत्येतदपि वाक्यम अभेद परमेव। यो हवे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, परब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता है, ये भी अभेद परक। न च द्वितीय ब्रह्म शब्द जीव पर एव स यो हवे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, परम ब्रह्म को जो जानता है ब्रह्म हो जाता है। द्वितीय ब्रह्म शब्द जीव पर एव सयो हवी तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवती, तो द्वितीय ब्रह्म शब्द जीव हो जाएगा। तस्य जाति जीव कमलासनादि अनेकार्थत्वाद, क्योंकि ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव है। जीव क्यों लेंगे? जाति जीव कमल कमलासन ब्रह्म आदि अनेकार्थ है ब्रह्म शब्द का। ब्राह्मण जाति जीव पद्मासन ब्रह्मा अनेकार्थक है, इसलिए ब्रह्म शब्द जीव के लिए कहा गया। द्वे ब्रह्मणि इत्यादि जीवे ब्रह्म शब्द प्रयोग संभवाच, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्य कह करके ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर दिया जीव के लिए। यह परम ब्रह्म वेद स जीव एव भवति न तो परम ब्रह्म इत्यर्थ। स यो हवै तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति का क्या अर्थ? जीव एव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वह जीव ही रहता है, ब्रह्म नहीं होता है, ये उसका अर्थ है। अतएव आद्य ब्रह्म शब्द परमत्वेन विशेषित, यो हवै तत् परम ब्रह्म वेद, यह ब्रह्म का विशेषण क्या दिया? परम, परम दिया इसलिए पर ब्रह्म को लेने के लिए। आगे ब्रह्मैव भवति दिया, परम ब्रह्मैव भवति का ब्रह्मैव भवति, तो ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ होगा? जीव, ये कोई पूर्व जी कहता है, इसलिए परम शब्द दिया। यह परम ब्रह्म वेद सजीव भवति न तो परम ब्रह्म, परम ब्रह्म नहीं होगा। अतएव आद्य ब्रह्म शब्द परमत्वेन विशेषित इति न वाच्यम। जीवे ब्रह्म पद प्रयोग संभवेपी, जीव के लिए ब्रह्म पद प्रयोग हो सकता है, किंतु प्रकृति परब्रह्म उपादानम एव उचितम, परब्रह्मण उपादानम प्रभम ब्रह्म का ग्रहण आवश्यक है, उचित है। पर ब्रह्म उपादान पा दीर्घ उपादान है, उपादान है एवं चितम जीव भाव से अब्रह्म भाव से जो प्राग सिद्धतया जीव भाव ब्रह्म भिन्नस्त प्रवैल सिद्ध है। ब्रह्म ज्ञान साध्यत्वा भावात भा ब्रह्म ज्ञान साध्य है, जीव भाव ज्ञान होने के पहले है क्या अहम जीव, और अब्रह्म भाव पहले सिद्ध है मैं ब्रह्म नहीं हूँ अज्ञान अवस्था में सिद्ध है क्या है। जीव भाव से अब्रह्म भाव से च प्राग सिद्धतया और ब्रह्म ज्ञान साध्य होगा, ब्रह्म ज्ञान साध्य तो भाव एवं च अर्थात द्वितीय भवन अभी परमात्व विशेषितम एवं च अर्थात द्वितीय ब्रह्म भवन द्वितीय ब्रह्म भवनमपि परमत्व विशेषित द्वितीय ब्रह्म पर जो दिया है परमत्व विशेषित होगा। द्वितीय ब्रह्म कौन है ब्रह्म होते हैं एवं च अर्थात द्वितीय ब्रह्म। अच्छा ये सिद्धांति कहता है, सिद्धांति कहता है ना हाँ द्वितीय ब्रह्म भवनमपि परमत्व विशेषित सयो हवे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति जो कहा द्वितीय ब्रह्म सति परम ब्रह्म भवति जो परम ब्रह्म को जानता है पर ब्रह्म ही हो जाता है। यच्च ब्रह्म भवति तस्य बृहतित्व रूप ब्रह्मत्व आक्रांत भवति इत्यर्थ ब्रह्म भवति का अर्थ ब्रह्मत्व आक्रांत हो जाता है। बृहतित्व रूप ब्रह्मत्व वृद्धो हुए ऐसे व्यापकत्व आक्रांत हो जाता है। संपूज्य ब्राह्मणों भक्त्या शूद्र भी ब्राह्मण भवेत इत्यवत ब्राह्मण की पूजा करके भक्त्या संपूज्य शूद्र भी ब्राह्मण भवेत शूद्र भी ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मणों को भक्ति से ब्राह्मण की पूजा करके शूद्र भी ब्राह्मण हो जाता है ये जो कहा गया। तो ब्राह्मण का वास्तु तो ब्राह्मण होता है, ब्रह्म तो आक्रांत होता है, ब्रह्म तो मतलब ब्राह्मण जैसे हो गया श्रेष्ठ हो गया नहीं। शूद्र भी पूजित ब्राह्मण व्यक्ति होते शूद्र का ही पूजा करने से ब्राह्मण को स्वयं पूजित ब्राह्मण हो जाएगा ऐसा नहीं, किंतु ब्राह्मण तो जाते आक्रांत ही थी ब्राह्मण तो जाते से युक्त हो जाता है शूद्र भी युक्त होता है मतलब उसके जैसे श्रेष्ठ हो गया। यदि तन्न पूर्व तो इत्या प्रकृति व्यक्ति अभेद से व संभव न दृष्टान्त वैषम्यात प्रकृत व्यक्ति अभेद है जितने सब एक ही ब्रह्म है व्यक्ति भेद व्यक्ति अभेद से व संभव न तो व्यक्ति अभेद से ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति सही वही तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति एक ही व्यक्ति हो सकता है उनसे पुरुत्वयुक्त्या प्रकृति व्यक्ति अभेद से समय न दृष्टान्त वैषम्यात दृष्टान्त दिया किसको जो ये शूद्र संपूज्य ब्राह्मण भक्त्या शूद्र भी ब्राह्मण भवेत ये दृष्टान्त का वैषम्य है। दृष्टान्त में दिया ब्राह्मण की पूजा करके ब्राह्मण के जैसे श्रेष्ठ होता है। ब्रह्म तत्व तपवेदी कुशत से ब्रह्म शब्द से शुद्ध आत्मा में रूढ़ी है। यौगिक बृहितार्थकत्व अयुतमित यौगिक अर्थ लेना जरूरत नहीं पूर्व शब्द पूर्व पीछे नहीं क्या कहता बृंगिर विद्धो लेकर के ब्रह्म तो आक्रांत करता यौगिक अर्थ लेकर के तो यहाँ ब्रह्म शब्द रूढ़ार्थक है। ओम शनो मित्र।